Açık Gazete. Kainat. Bugün 14 Ekim Cuma. Yıl 2022, ay 10, gün 287, Hızır 162. 1444 Hicri, Rebiülevvel 18, 1438 Rumi, Ekim 1. Martin Luther King'e Nobel Barış Ödülü'nün verilmesi. Fırtına. Günün şiiri. İşitilmeyen. Yuvarlanarak geçtim buradan. Görmediniz. Güneş bile yumdu gözlerini, kapattı kulaklarını. İşitmedi sözlerimi. Yaralanarak geçtim buradan. Sağaltmadınız. Gök bile örtündü bulutlarını, sakladı yıldızlarını, dinlemedi umutlarımı. Yok olarak geçtim buradan. Yaşatmadınız. Ölüm bile çekti aldı anılarını, tuttu attı anılarımı. O bile dinlemedi acılarımı. Oruç Aroba. Günün tarihi. 97 yıl önce bugün 14 Ekim 1925'te bestekar ve icracı Nevzat Atlı dünyaya gelmişti. 58 yıl önce bugünse yani 14 Ekim 1964'te Nobel Barış Ödülü dünya genelinde şiddete karşı ve ırksal eşitlik konularında yaptığı çalışma ve görüşleri nedeniyle Amerikalı rahip ve aktivist Martin Luther King Jr.'a verilmiştir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayyar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçamız Jailhouse Rock, hapishanede rock diye bir klasik parça aslında. Elvis Presley'in seslendirdiği ve dünyaya meşhur ettiği dünyanın en klasik olmuş parçalarından bir tanesi. Rock and roll devriminin de başlangıcı sayılabilir. O parçalardan biri 1957'de bugündü. Plan çıkması piyasaya Elvis Presley için 9. single dedikleri 9. 1. sıraya yükselen Billboard listelerinde ve 19 haftada kalmıştı. Sonradan da bundan yapılan klip filmde birçok tarihçi, müzik tarihçisi tarafından da ilk rock videosu sayılıyordu. Tam 65 yıl önce oldu. Onun için çaldık 65 yıl önce. Bugün sözleri de matrak aslında. Yani şey böyle hafife alıyormuş gibi gözüküyor ama aynı zamanda gizli bir hüznü de barındırıyor içinde. Yani baş gardiyan bir parti verdi ilçenin hapishanesinde. Orada bütün grup orkestrada, o hapishane orkestrası da oradaydı ve bağırış çığırış başladılar. Bando da, o rock bandosu da inip çıkıyordu hava ve birdenbire bütün duvarlar bile, hapishane duvarları bile sallanmaya başladı. Swing, dalgalanmaya başladı. Bütün bu mahpusları, kuşları, hapishane kuşlarını göreceksiniz, görecektiniz diyor. Ve işte her Örümcek Murphy mesela tenor sax çalıyor. Küçük Joe trombonda, küçük Illinois'dan gelen davulcu çocuk da bam bum çat diye çalıyor, zillerle davulları çalıyor. Bütün ritim seksiyonunda bir mor çeteden ibaretti. Hadi hep beraber rock and roll yapalım falan diye gidiyor. Sonunda da birisi, Shifty Henry diye birisi de Bugs'a diyor ki, hadi bakalım kimse bakmıyor, tüymenin tam zamanıdır diyor. O da ben burada biraz bakıp kalmak ve eğlenmek istiyorum diye devam ediyor. Böylece Jailhouse Rock devam ediyor, parti devam ediyor hapishanede. Evet, şimdi günümüz dünyasına bir dönecek olursak kısa bir özet yapmaya çalışalım. Son derece zorlu bir gündemi var. Hem Türkiye'nin hem dünyanın gidişat çok parlak sayılmıyor. Bir yanda yani korkunç bir iklim krizine doğru. Krizin içindeyiz ama ilerleyen belirtileri var. Çok yoğun, özellikle de dünya tarihinde hiçbir zaman görülmemiş bir canlılar yıkımından bahseden araştırmalar var. Dün biraz bahsetmiştik. Alıp yürümüş vaziyette, yani son 50 yıl içinde hayvanların neredeyse %70'inin yok olduğu, ortadan kalktığı muazzam bir dünyadan bahsediyoruz. Feci bir dünyadan. Onunla ilgili hava kirlenmesinin de erken ölümlere sebep olduğu, Türkiye'nin de bunlardan nasibini aldığı, ölüm riski trafik kazası ölümlerinden 7 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Yani dünyadaki hayvanların neredeyse %70'inin sadece son 50 yıl içinde, yarım yüzyıl içinde yok olması, silinip gitmiş olması, tehlikenin artık tehlike kelimesinin bile ötesinde bir durum. Yaban hayvanlarının yılda 50 yılda %69 azalması, WWF yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın da yaptığı araştırmalarda Türkiye'nin de bundan nasibini aldığı, doğal zenginliğinin önemli tahribe uğradığı, yıkıma uğradığı, kişi başına ekolojik ayak izinin de çok yüksek olduğu, 1,7 ile 3,4 aralığında olduğu tahmin ediliyor. Yani bu yoksul güney ülkeleriyle beraber aynı, aşağı yukarı, hatta onun bile altında olduğu belirtiliyor. Doğal zenginliğin kaybedilmesinin önüne geçilmesi için bir tek formül olması bekleniyor ama öyle şey yok. Ama dünya hükümetlerinin, siyasetçilerinin ortak hedefler etrafında birleşmesi olamıyor. Yok oluşun 2030'a kadar ters çevrilmesi ve kaybın olmayacağının güvence altına alınması gerekiyor ama bunun belirtileri yok. Doğu Antarktika'daki penguenlerin nüfusu sadece son 10 yılda neredeyse yarıya yakın azalmış durumda. %43 gibi korkunç bir rakam var. Avustralya'nın buğday üretimi, ki dünyanın en büyük buğday üreticilerinden biri Avustralya, ama üretemiyor küresel ısıtma yüzünden, iklim meselesi yüzünden en büyük ihracatçılardan biri. Yani dünya ticaretinin, tahıl ticaretinin %10'undan fazlasını sadece Avustralya üreten, yani Nature Food adlı araştırmada görülüyor ki ciddi bir düşüşe uğramakta ve düşüşten de geçmeyecek gibi görülüyor. Yani ayrıca seller felaket halde, selameti bulmak zor olacak. Yani hem Victoria eyaletinde hem Tazmanya'da da ağır yağmurlar var. Ve bütün dünyanın dört bir tarafında da, Avustralya ile başladık, seller sular götürüyor. Bir haftanın bilançosu korkunç. Kamboçya'da, Afrika'da, Nijerya'da 800'den fazla insanın yerinden yurdundan olması, 500'den fazla ölüm vakası. Vietnam'da öyle 85 santim, 850 milimetre yağmur 24 saat içinde, ölümcül seller ve heyelanlar. Asya'dan tekrar Afrika'ya, Güney Sudan'da 900 binden fazla insanın etkilendiğini bizzat Birleşmiş Milletler söylüyor. Her taraf sellerde, tüm kıtalarda, gene Asya'da, Endonezya'da öyle, başkent Bali'de de heyelanlar görülüyor. Orta Amerika'ya geçersek dördüncü kıta olarak bir kasırga, Julia kasırgası yağmurlar getiriyor, seller getiriyor. Güney Amerika'ya geçersek oradan Venezuela'da 20'nin üzerinde ölüm ve 50'den fazla insanın kayıp olduğu belirtiliyor Aragua eyaletinde. Afrika'ya dönelim. Çad'da 1 milyon insan etkileniyor ve büyük bir tahıl ürünleri, gıda ürünleri kaybı var. Ve büyük bir gıda güvensizliği var. Ve şeyde Karayipler'de de son bir kıta olarak 6. yani bölge olarak diyelim, Trinidad ve Tobago'da çok ciddi kayıplar var. Ani seller götürüyor ortalığı. Yani hızla boşalan bir Nuh'un gemisinden bahsediyoruz. Bill McKibben'ın bu konuda aktivist, akademisyen, yazar Bill McKibben'ın önemli bir yazısı çıktı. Hızla boşal nokta olan Nuh'un gemisi diye, tablolar eşliğinde dünya için son şansın altını çizerek vurguluyor, rakamlar veriyor. Zaman bulup şey yapabiliriz, zaman bulduğumuz zaman buna değinme fırsatı bulacağımızı ümit ediyoruz. Türkiye'den de şey yasası geçti değil mi? Dezenformasyon yasası. Evet. Bu da son derece... Bütün tartışmalar ve protestolar eşliğinde geçti. Büyük bir problem olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Yani Türk Ceza Kanunu'nda dezenformasyon, yani yanlış bilgi, bilgilendirme, saptırma, bilgiyi saptırma yasası diyebiliriz dezenformasyona. O yasa geçti. Bu da Türkiye tarihi. Muhalif basında biliyorsunuz sansür yasası diye bir yandan da geçiyordu. Evet, işin ilginç tarafı iktidara yakın medyada da fazla bunun üzerinde bunu öven şeylere pek rastlanmıyor. Yani şöyle bir... Ben gördüm sabah çevresinde özellikle, evet. A Haber sabah çevresinde. Böylelikle dezenformasyon, söyleyemedim ama engellenecek diyorlar. Öyle mi? Evet. Ben bir kısmını rastlamamışım, şaşırmıştım zaten. Ben mesela en son Hilal Kaplan'da gördüm. Yani meclisten geçti, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırladığı dezenformasyonla mücadele yasası, gazetecilik meslek örgütlerinin sansür yasası olarak adlandırdığı, senin de söylediğin gibi Özdeş, meclis genel kurulunda kabul edildi muhalefetin itirazlarına rağmen. Muhalefetin muhalefetine rağmen geçen haftaki görüşmelerde 15 madde kabul edilmişti. Dün geceki görüşmelerde 13 madde daha kabul edildi. Ve kanun teklifinin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma diye tırnak içinde söylüyorum suçlamasını içeren en kritik 29. maddesine gelindiğinde ise muhalefet vekillerinin alkışlı ve sloganlı protesto eylemi sonrası oturum düne ertelenmişti, belki geceden. Dün öğleyin 2'de başlayan görüşmelerde 29 ile 40. maddeler arasındaki maddeler de kabul edildi. Yasayla birlikte ciddi şekilde haber alma hakkının, ifade özgürlüğünü ve iletişim alanlarında hayatımızın kökten değişeceğini belirtiyorlar. Diken'de bir haber var mesela. Meclisten CHP bu arada özür dilerim bir açıklamada bulunmuş. Bu yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptal başvurusu yapacağız diye de duyurmuş. Evet, yani şeyden çok tayin edici bir değişiklik var. Yani halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma diye bir suç mesela. 217. madde A fıkrası. Yani sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin dış ve iç güvenliği, iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Ve hatta yani failin suçun gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde de ceza yarı yarıya artırılıyormuş oranda. İşte evet, senin de dediğin, ne kadar Anayasa Mahkemesi buna erken karar verir bilmiyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylaması durumunda hemen Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapacaklarını açıklamış. Yani bu konuda Gökçer Tayıncıoğlu da T24'te çok ayrıntılı bir inceleme yapmış, biliyor meseleyi, özetlemiş daha doğrusu. 20 soruda dezenformasyon yasası, haber verme görevi ve halkın haber alma hakkı nasıl kısıtlanıyor diye. Yani ve şöyle düzenlemeler, özetle şöyle: yasa gazeteciler tarafından neden dezenformasyon yasası değil sansür yasası olarak anılıyor diye. Çünkü çok muğlak, belirsiz şeyler var. Suçun bu, yani düzenleme bütünüyle muğlak, belirsiz ve soyut. Çünkü gazetecilerin yazdığı tüm haberlerin bu kapsama alınma olasılığı bulunuyor mesela. Sonra bir haberin endişe, korku veya panik yaratmayı amaçlayıp amaçlamadığına kim karar verecek? Bütünüyle savcılar. Yani mesela halen Türkiye'de doların 10 lira olacağını söyleyen kişiler panik yarattıkları iddiasıyla yargılanıyor diyor Tayıncıoğlu. Bu tespitleri, yani gazetecilerin korku veya panik yaratmayı amaçlayıp amaçlamadıkları tespiti tamamen savcılar tarafından yapılacakmış. Aynı maddede yer alan iç ve dış güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlıkla ilgili gerçeğe aykırı bilgi tespitini kim yapacak? Evet, bildin, gene savcılar. Suçun failin gerçek kimliğini gizlemek amacıyla veya bir örgüt çerçevesinde işlenmiş olduğuna kim karar verecek? Kim bunu belirleyecek? Bir fikrin var mı? Hakim olsa gerek. Hayır, gene savcılar. Öyle mi? Evet, her şeyi savcılar yapıyor. Bu, yani savcı bir bilgi veya haberin bir örgütün işine yaradığını bahane ederek bu konuda iddiada bulunarak dava açabiliyor mesela. Yani tümüyle yetkilendirilmiş oluyor savcılar ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve artırılabilecek yarı, biraz önce söyledik, 1,5-4,5 yıla kadar. Düzenleme sadece gazetecileri mi etkileyecek peki? Kesinlikle hayır. Aynı gerekçeyle savcı, suça konu ettiği haber ve bilgiyi yayan sosyal medya kullanıcılarına da dava açabilecek. Sadece paylaşımda bulunduğu için sosyal medya kullanıcılarının yargılanması da söz konusu olabilecek. Yani paylaşım, retweet dedikleri, evet, tweetlemeleri falan da suç oluyor. Bu dünya tarihinde de, yani dünyanın dört bir yanına bakıldığında görülmüş en ağır kanunlardan bir tanesi gibi gözüküyor. Yani daha önce zaten Türk Ceza Kanunu'nda ve basın yasasında suç olarak düzenlenmiş durumda ama hakaret, iftira gibi eylemler de ayrı ayrı suçlar olarak yasalarda yer alıyor. Halkı paniğe sevk etmek, krize yol açmak vesaire. Hepsi şiddete teşvik de mevcut yasalarda suç. Ama bu mağduriyete yol açan eylemleri ilk kez suç olarak düzenlediği iddiası doğru değil. Ancak düzenleme ile ilk kez muğlak, yani belirsiz bir biçimde, opak bir şekilde yalan olmayan, hakaret, iftira, şiddete teşvik içermeyen haberlerin de bu amacı taşıdığı belirtilerek yasaklanması ve yazanlara hapis cezası verilmesinin yolu açılmış oluyor diye çok tehlikeli mecralara gidiliyor. Ayrıntılarına birazdan belki dönme fırsatı da bularak bunu bırakalım. Yani Türkiye'de artık bir sansür yasası olduğunu belirtelim doğrusu. Yalnız bütün bunların da doğru olmadığını da söylemek mümkün. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş aslında bu bu bir reform diyor. Bir tabii şüphesiz. Evet, öyle demiş yani, tamamen öyle diyor. Bu hani vardır ya neoliberal reformlar, onlar gibi. Genelde hak ve özgürlükleri tırpanlar. Ve buna reform diyoruz değil mi? Evet, evet. Nurman Kurtulmuş öyle diyor. Avrupa ülkelerinde gündeme geldiği zaman reform oluyor. Özgürlük alanlarının genişletilmesi oluyor. Türkiye'de gündeme geldiği zaman otokrasi ya da bir sansür uygulaması gibi görülüyor. Hayır, öyle değil demiş. Son açıklama. Evet, öyle değil bence de gerçekten. Buna karşılık da işte mesela Evrensel'in bir haberi var. Sansür yasasına karşı susmak yok kampanyası açılmış. Sus dedikçe yazacağız diyorlar. Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK, Devrimci Sendikaları Konfederasyonu, Basın İş, Gazeteci Dayanışma Ağı, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Gazetecilikte Kadın Koalisyonu, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı konuşmuş. Türk Tabipleri Birliği, sus dedikçe konuşacağız diyorlar. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu halkımızın her gün yaşadığı ve tanık olduğu hakikati değiştirmek mümkün değildir diyor. Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz konuşmuş. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, HDP Milletvekili Oya Ersoy, Türkiye İşçi Partisi, onlar sus dedikçe konuşacağız, mutlaka biz kazanacağız diyorlar. Bakalım nereye kadar, nasıl gidecek. Evet, bu aslında bir sosyal medya kampanyası. Susmak yok etiketiyle paylaşımlar yapmış az evvel saydığınız bütün isimler. Evet, asılsız ihbarla da bir sözcü muhabiri Saime Başçı'nın evine polis baskını yapılmış kendisi evde yokken. Ama ihbar asılsız çıkmış. Bu da hem de canlı bomba ihbar yapılmış. Bir gazeteci için canlı bomba. Evinde hazırlık yapıyor demiş. Polis de gelen e-mail üzerine koçbaşıyla evin kapısını kırıp içeriye girmiş kendisi yokken. Ama Adana'daymış kendisi, evde yokmuş. Komşular bildirince haber alınmış. Yani sürreel, kafkasal bir durum var. Bu arada da Gerçek Gündem gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Faruk Eren ve Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay'a kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla 2 yıl 3 ay hapis cezası verilmiş. Yargılama ne kadar sürmüş? Ne kadar? 9 gün. 9 gün. 9 gün sürmüş. Yargıda Antalya operasyonunda İstanbul ayrıntısı, atanan savcılar neyin göstergesi başlıklı bir haberde. İstanbul Başsavcı Vekilleri Zafer Koç ve Yakup Ali Kahveci başta olmak üzere Antalya Adliyesi'nde yapılan görevlendirmeleri ve yargı kulislerinde konuşulanlar yer alıyormuş. Jet hızıyla bir dava açılmış. Jet hızıyla görülmüş. 9 günde karar çıkmış. Sansür yasasına ihtiyaçları yok demişler. Ağır ve hukuksuz karar diyorlar. Hukuksuzluğun düzeltilmesinin takipçisi olacağız diyorlar avukatları da. Basın içten de tepki gelmiş. Gazeteciliğin yanındayız diyorlar. Böyle bir durum var. Öte yandan dünyadan da önemli birkaç haberi de söyleyip ondan sonra da tarihte bugüne geçebiliriz. Kongre baskınını soruşturan komite Amerika Birleşik Devletleri'nde eski başkan Donald Trump'ı ifadeye çağırmış. Önemli bir gelişme. 6 Ocak'ta olan hikayenin merkezindeki insandı. Komite başkanı öyle demiş. Bu nedenle ondan dinlemek istiyoruz diyorlar. Önemli bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Irak'ta da meclisin cumhurbaşkanı seçmesine dakikalar kala güvenli, tırnak içinde güvenli belgeye roket atılmış bölgeye. Böyle. Yeşil bölge diye de geçen güvenli bölgeye tırnak içerisinde roket atılmış ama Cumhurbaşkanı da seçilmiş hemen sonrasında. Seçilmiş, evet. Peki şimdi şeye geçelim, tarihte bugüne bir kısaca göz atalım. 1940 yılında bugün Londra'daki Balham metro istasyonuna düşen bir Nazi bombası katliam yaşanmasına neden olmuş. Balham metrosu istasyonu 2. Dünya Savaşı yıllarında hava saldırısından korunmak için sığınak olarak kullanılan pek çok metro istasyonundan biri olarak geçiyor. Ancak 1940 yılında bugün akşam 20 sıralarında bombardıman sırasında 1400 kiloluk bir bomba düşmüş tünellere normal şartlarda suyu dışarıda tutması gereken güvenlik kapıları kapanarak suyu içeride tutmuş ve korkunç bir toplu faciaya neden olmuş. İçeride olan toprak ve su nedeniyle 68 kişi boğularak hayatını kaybediyor. 400 kadar kişi ise kurtarılıyor. Sivillerin metro istasyonlarını sığınak olarak kullanmaktan çekineceği endişesiyle bu trajediyle ilgili haberler olabildiğince gizli tutulmuş. Ancak gece karanlığında bombanın oluşturduğu koskocaman bir krateri görmeyen bir otobüs şoförünün kullandığı aracı doğrudan bu çukura sürmesinin fotoğrafları ani hava saldırının tehlikelerini vurgulamak için birçok gazetede yayınlanmış. Evet, savaş tamamen böyle bir şey işte. Bunu anlatmak için daha uygun bir örnek olamazdı. 1943'te bugünse Polonya'da bulunan Sobibor ölüm kampında isyan çıkmış. Daha önce Varşova gettosunda yaşanan ayaklanma diğer getolarda ve ölüm merkezlerinde de isyanlara yol açıyor. Sobibor'da 14 Ekim 1943'te mahkumlar 11 kamp muhafızını öldürerek kampı ateşe veriyor. 42 sonbaharında Sobibor merkezinde kamptaki öldürme operasyonları artık doruğa çıkmış. 43 başında Sobibor'a yapılan sürgünler yavaşlayınca mahkumlar yakında öldürüleceklerinden ve kampın dağıtılacağından şüphelenmeye başlıyor. 43 başlarında mahkumlar bir direniş ağı oluşturuyor ve isyan çıkarıp kamptan topluca kaçmayı planlıyorlar. 1943'te bugün 14 Ekim'de bugün değil 14 Ekim'de mahkumlar Alman ve Ukraynalı muhafızları sessizce öldürerek sessizce öldürerek isyanı başlatıyor. Muhafızlar ateş açıyor. Ana kapıya ulaşmayı engelleyip onları mayın tarlasından kaçmaya zorluyorlar. 300 kadar mahkum kaçıyor. Yaklaşık 100 mahkum tekrar yakalanıyor ve kurşuna diziliyor. İsyandan sonra da Sobibor kapatılıyor. Dağıtılıyor. Sobibor'da toplamda en az, sıkı duralım, 167 bin kişi öldürülüyor. 1960 yılında bugün ise 27 Mayıs darbecilerinin Yassıada yargılamaları başlamış. İlk dava Afgan Kralı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a hediye ettiği köpeğin hayvanat bahçesine satışıyla ilgili köpek davası olmuş. Celal Bayar değeri bilirkişi tarafından 1000 lira olarak o dönemin parasıyla tespit edilen hediye köpeği 20 bin liraya hayvanat bahçesine satmış. Bununla suçlanmış. Bayar bu kadar küçük bir meseleden dolayı yüksek mahkemenin karşısına çıkmaktan duyduğu azabı dile getirmiş. Köpek davasında davanın anayasayı ihlal davası ile birleştirilmesine karar verilmiş. Evet, bir köpek bir de bebek davası vardı 1960'ta görülen mahkemelerde. Böyle işte. Peki, şimdi ara veriyoruz. Devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Açık Gazete sonu. Ve saat 8:30 geçerken tekrar beraberiz. Dünyanın dört bir tarafından da bu tarz özgürlükleri kısıtlayıcı haberler geliyor. Bir tanesi de yenisi Çin'den. Çin'de Beijing, yani başkent Pekin ya da Beijing parti kongresine hazırlanırken hükümeti eleştirenler ve aktivistler bu pazar yapılacak olan Komünist Partisi toplantısından sonra ki Xi Jinping'in başkanın yeniden 3. dönem olağan dışı olarak yani 2 dönemden fazla yapılmıyor ama bunu da değiştiriyorlar. Başkanlığa getirilmesini söylüyorlar. Fakat bütünüyle muhaliflere ağır şekilde baskılar geldi. Haberi var Guardian'dan mesela bir haber, taze haber bu. Verna Yu imzasını taşıyor ve bayağı gözetleme ve tedirgin etme, baskı yapma hükümeti eleştirenlerin bayağı ciddi bir hal almış Komünist Parti'nin 20. kongresinden önce böyle diye bir şey var. Yani çok sayıda gözaltına alma var. Zaten yani Eylül ortasından beri başlamıştı. gittikçe artmış olduğunu da belirten çeşitli rakamlar ve bilgiler veriliyor. Çin'in durumu da bu şekilde, dezenformasyona hayır deniyor herhalde. Bazı, belki de yeni bir kültür devrimi yapılacaktır. Evet. Hızla. Evet, yani çok protestodan da vazgeçmiyorlar aslında görüldüğü gibi. Fakat çok protesto etmenin son derece zor olduğu yerlerden bir tanesinin olduğunu da belirtmek lazım herhalde Pekin'de. Bir başka haberde işte bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın ifade vermeye celp gelmesi tabii önemli bir gelişme. Çünkü herkesin gözü önünde olmuş, hatta videolara alınmış olan çok kuvvetli şiddet kullanıldı. Bir neredeyse bir başarılı darbenin eşiğinden dönüldüğü de Amerika Birleşik Devletleri'nde biliniyordu. Bunun Donald Trump'ın bu işin içinde epey rolü olduğu da yeni bir belgelerle de ortaya çıkmıştı. Komite her şeyi dinlemek ve öğrenmek durumundayız demişler yani. Öyle bir önemli de açıklama gelmiş durumda. Bakalım nasıl devam edecek, gerisinin nasıl geleceğini bilmiyoruz. Biraz da Ukrayna Savaşı'na bakalım aslında. Yeni saldırılar var değil mi? Evet, aslında Putin vurmaya devam ediyor birçok şehri. Dün de çeşitli bombardımanlar gerçekleşmişti. Ancak dün Zelenski'den ilginç bir açıklama geldi. Bir yandan dünyadaki işte Chomsky gibi bir dizi sol entelektüel çözümün savaşta değil, politik, diplomatik çözümde olduğunu söylüyorlar. Bir an önce görüşülmeli diyorlardı. Fakat Zelenski tam aksini söylemiş. Putin ile diplomasi yürüten liderler yalnız bırakılmalı diyor. Bu söz herhalde Türkiye'ye olsa gerek bir yandan da. Çünkü Rusya ile en yakın diplomatik ilişkileri, işte buğday, şimdi tahıl koridoru meselesinde olsun, diğer meselelerde olsun. Şu anda da yine Türkiye'nin arabuluculuk yapması görüşülüyormuş. Astana'da böyle bir şeyler konuşulmuş. Ama tam bütün bunlar olurken, ki Türkiye'de yani aynı zamanda aslında silah satan ve bu dört bölgenin ilhakını kabul etmeyen ülkelerden bir tanesi. Kırım'ın hatta Rusya tarafından ilhakını dahi kabul etmiyor. Böyle bir dönemde Zelenski, Putin ile diplomasi yürüten liderler yalnız bırakılmalı diyor. Bir diplomasi yürütülmemesi gerektiğini söylemiş. Rusya ile diplomasi yürütemeyiz. Uluslararası hukuka saygı duymayan ve öldüren liderlere saygı gösteremeyiz diye de eklemiş. Bu da oldukça ilginç bir açıklama en hafif tabiriyle. Çünkü yani diplomatik bir ülkeyle diplomatik görüşme yapılmayınca, o zaman sadece savaş yoluyla öldürerek ya da yok ederek başka bir alternatif kalmıyor yani çözüme ulaşmak için. O yüzden biraz kaygı verici bir açıklama olduğunu da itiraf etmemiz gerekiyor sanıyorum yani. Şüphesiz. Üstelik dün Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sözcüsü, şefi nasıl söylenir bilmiyorum. Josep Borrell çok önemli bir açıklama yaptı. Hatırlayacaksınız, Joe Biden Rusya'nın şu anda nükleer kullanacağına dair bir işaret yok demişti. Ondan öncesinde Amerikan istihbaratı nükleer taktik, nükleer silahlar kullanabileceğini söylüyordu. Bu sefer Borrell tam tersi Biden bir açıklamada bulunmuş. Putin daha doğrusu tehdit etmiş aslında. Bu bir şey değil, istihbarat bilgisi değil. Putin eğer Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa Rusya'nın bütün güçlerini, askeri güçlerini Ukrayna'da bulunan yok edeceğiz demiş. Ama nükleer yöntemlerle değil diye de tuhaf bir açıklama. Evet, bu da son derece tuhaf bir açıklama. Yani tümünü imha etmekten bahsediyorlar. Rusya'nın askerlerini, ama nasıl bunu gerçekleştireceği ve daha doğrusu bunu imha etmek ne anlama geliyor, bunun da üzerinde hem gerçekçi ve felsefi boyutları üzerinde durmak lazım. Son derece tuhaf bir düşünce ve davranma biçimi hakim oldu dünyada. Bir de düşünsenize, Rusya nükleer kullanacak ve siz buna karşılık vereceğiniz, yani nükleer olmadan karşılık verip bütün Rus askerlerini yok edeceğini söylüyorsunuz. Çok tuhaf gerçekten. Evet, yani yorumlamanın giderek zorlaştırdığı bu bizim yapmakta olduğumuz habercilik işini kolaylaştıran hiçbir şey kalmadı. Hatta zorlaştırdığını tümüyle söyleyebiliriz. Yani Rusya ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya girmesi halinde 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağı yolunda bir açıklama yaptı. Bu da ilginç. Bir başka ilginç açıklama da dün Kherson diye okunuyor olması. Bu bölgenin atanmış valisi, yani Rusya tarafından atanmış valisinden geldi. Herkesin kenti terk etmesi. Tahliye ediyor, bu. Evet. Evet, herkes ayrılsın dedi ve Guardian'daki haberde ön cephe haline gelebilir korkusu hakim burası diye geçiyor. Evet, Kiev'de öte yandan Ukrayna'dan da yapılan açıklamada 600 yerleşim merkezinin bu ay serbest bırakıldı, yani kurtarıldığı haberi var. Her sonundan tahliye edilenler de Rusya'ya gelmeye başladılar diye son haber bu yani. Yani Cuma günü bekleniyordu diye Reuters'ın uluslararası ajansının haberi, yani Moskova'nın koyduğu bu güvenlik için tahliye edilmesi kararına uygun bir takım şeylerden de bahsediliyor. Yani bütün Kherson bölgesinin sakinlerinin terk etmesini istiyorlar. Eğer isterlerse kendilerini bu füze saldırılarının sonuçlarından kurtarmak istiyorlarsa diyorlar. Başka bölgelere gitsinler diyor. Vladimir Saldo diye biri, Rusya'nın Kherson yönetimiyle görevli kıldığı biri. Video mesajı yollamış. Yani çocuklarıyla beraber gitsinler diyor. Çok çok tuhaf yani durum. Ve ilk sivillerin de Rusya'nın Rostov bölgesine Cuma günü gelmesinin beklendiği de TASS haber ajansında bildirilen haberler arasındaydı. Nasıl olacak, nasıl gelecek bilmek çok zor yani. Evet, işler bu Ukrayna Savaşı'nda karışırken bir yandan da Rusya'dan Avrupa'ya giden petrol, fosil yakıt boru hatlarında da arka arkaya sorunlar yaşanıyor. Hatırlayacaksınızdır, önce Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında patlama, 4 ayrı patlama olmuştu. Bunun artık bir bilinçli bir patlama yapıldığı ortaya çıktı. Kimin yaptığı şu anda ortaya çıkmadı. Dün sanırım verme fırsatı bulmadık ama Polonya üzerinden Almanya'ya giden bir diğer boru hattında da bir sızıntı oldu. Druzhba'da evet. Druzhba petrol boru hattında, evet. Burada bir sızıntı olduğu söyleniyor ama patlama mı değil mi ayrıntılı bilgi verilmemiş. Bunun hemen ardından bu dün gerçekleşmişti. Bir süre yine petrol transferi işte gönderilmesi kesintiye uğramıştı. Dün bu sefer Kremlin'den ilginç bir açıklama geldi. Türk akıma da saldırı girişiminde bulunulmuş ama yakalanmışlar böyle bir saldırı gerçekleşmeden. Dolayısıyla böyle her tarafta Rusya'dan çeşitli ülkelere giden petrol boru hatlarına bu tarz ilginç işte sorunlar çıkmaya başladı. Kimisi alenen sabotaj, kimisini bilmiyoruz ayrıntılarını. Ama bu Türk akımındaki sabotaj girişimi yani engellenmiş. Tam da aslında Astana'da açıkça Rusya lideri Putin Türkiye'ye işte daha büyük, daha fazla petrol satışı gerçekleştirebileceklerini ve hatta Karadeniz ülkelerine satış için de burayı bir depo olarak, doğalgaz deposu olarak da kullanabileceklerini söyledi. Bunu alenen önermiş. Evet, yani gidişatı takip etmek bile çok zor, çok yüksek oranda vurmalar, roket atışları, tahliyeler, ölümlerden bahsediliyor. Yani Rusya'nın yeni saldırılarında 13 kişinin daha dün öldüğü haberi vardı. Ukrayna'da bir de Zaporijya'daki nükleer tesisin, santralin ki çok çok tehlikeli olduğu, yani dünya açısından da, yalnız bölge açısından değil, defalarca söylenen bir yer burası. Ve tekrar dış bağlantısı, enerji bağlantısı kesilmiş ikinci defa olarak. Bu, yani elektrik bir alt istasyon, yani substation denen bir şey de çatışmalar bölgesinde olduğu zaman o çevrim içinden çevrim dışına çevrilmiş. Dizel, acil durum dizel jeneratörlerini çalış, soğutma kritik bir şey çünkü, çok soğutma sistemlerinin çalışıyor olması, bir radyasyon felaketi olmasın diye. Yani 8 saatlik bir çalışma sonunda geri getirilmişti, tekrar gelmişti ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi de Putin'le görüşmüştü St. Petersburg şehrinde ve Rusya, yani Putin'e de Zaporijya nükleer santrali çevresinde bir güvenli alan kalması için talepte bulunmuştu. Ama gidişat öyle ki böyle bu tehlike devam edecek, hatta artarak devam edecek gibi. Evet, aslında bu konuda başka gelişmeler de vardı. Zaporijya en son Rusya tarafından Rusya mülkü olarak tanındı. El koydu yani nükleer santrale ve başkanı İhor Murashov Rus güçleri tarafından alıkonulmuştu. Bunu Energiatom açıklamıştı zaten. İki gün önce bir haber vardı. Başkan yardımcısı Valeri Martniuk, o da kaçırılmış. Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu, Energiatom diye az evvel de söylediğim kurum, onlar duyurmuş, bilinmeyen bir yerde esir tutulduğunu Rus güçleri tarafından söylemişler. Yani başkan daha önce alıkonulmuştu, şimdi de başkan yardımcısı Rusya tarafından alıkonulmuş. Zaten nükleer santrali komple el koymuştu Rusya. Evet ya, artık bu biraz böyle trajediyle komedi, trajikomedi niteliğini alan ama bütün dünyayı yakmasının da ihtimal içinde olduğu, ihtimaliyatı bulunduğu bir durumdan bahsediyoruz. Bu arada neden alıkonuyor diye sorulacak olursa, burada çalışan bütün ekibi zaten alıkoymuştu Rusya ilk işgal ettiğinden beri. Çünkü nükleer santrali çalıştırıyor. orada çalışanlar evet, orada çalıştırıyor. Zorla, evet, köle evet. olarak. Köle olarak çalıştırılıyor. Yani Zelenski'nin sözünü de anlamakta çok güçlük çektiğimi söylemiştim demin. Yani Putin'le diplomasi yürüten liderler yalnız bırakılmalı diyor. Rusya ile diplomasi yürütemeyiz demişti. O zaman nasıl bir çözüm olabilir bilinmiyor. Bize silah verin diyor. Evet. Zelenski çok uzun zamandan beridir. Veriyorlar da silah. Epey de veriyorlar hatta yani. Her türlü donanımı veriyorlar ama diplomasinin dışarıda tutulması ihtimali olabilecek sonsuzluğun kapısıdır demektir yani. Nitekim Democracy Now!'da da Medea Benjamin ve Nicholas Davies görüşmeler, diplomatik görüşmeler Ukrayna'daki savaşı sona erdirecek tek yol olarak hala önümüzde diye açıklama yapıyorlar. Amy Goodman konuşmuşlar Democracy Now!'da, radyoda yayınlandı. Yani Biden yönetimi Ukrayna'yı görüşme, Rusya ile görüşme yapma yolundan alıkoymaya çalışıyor. Kararlı görünüyor. Halbuki pek çok Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinden de, resmi askeri yetkililer de dahil, her iki tarafında savaşı doğrudan doğruya kazanıp bitirecek, bu savaşta yendi denecek bir şey göstermiyor. Washington Post'un haberi bu. Ukrayna halbuki yani tam da işte birkaç cephede şimdi öne geçmiş durumda. Vladimir Putin de terörist saldırılar diyor. Rusya devlet başkanı, Vladimir diktatörü de diyebiliriz, terörist bir saldırı diyor. Ve Ukrayna'daki en büyük, aylardır görülen en büyük saldırıları yapılıyor. Yani Code Pink diye sivil toplum kuruluşunun başındaki medya Benjamin ve bağımsız gazeteci Nicholas Davies ile konuşuyorlar. Bir kitap kaleme almışlar. Ukrayna'da savaş ve anlamsız bir çatışmadan anlam çıkarmaya çalışmak diye de bir adı var. Alt başlığı öyle. Ve biz Amerikan halkının üzerine bir görev düşüyor diyor medya Benjamin. O da Beyaz Evi, yani Amerika Birleşik Devletleri yönetimini ve Kongre'deki siyasetçi, liderlik yapan siyasetçileri proaktif bir görüşmeye itmek ve bunu da şu anda zorlamak durumundayız. Aksi bir felaket olur diyorlar, yani medya Benjamin'de söylüyorlar. Yani bayağı her açıdan dünyanın ve insanlığın berbat bir hale doğru hızla sürüklenmekte olduğunu gösteren çok sayıda örnek var. Yani bir yandan iklim, bir yandan savaş, bir yandan demokrasilerin ortadan kaldırılması, sansürler, bir yandan da açlık, kuraklık vesaire devam ediyor yani. Genel tablo bu. Yani evet, aslında dünyanın dört bir yanında mücadeleler de var. Biraz sonra belki bitirirken bu bölümü daha çok mücadele haberleriyle kapayabiliriz ama dün çok ilginç bir haber vardı BBC Türkçe'de. O da İtalya'da bildiğiniz üzere seçimleri İtalya'nın Biraderleri Partisi, aşırı sağcı parti, hatta aslında alenen faşist de denilen parti kazanmıştı. Şimdi senato başkanı seçilmiş. Oraya da Mussolini'yle aynı ismi taşıyan eski bir zaten faşist parti üyesi. Oldukça ileri yaşlı olmakla birlikte esas önemli olan yönü açık açık Mussolini hayranı olduğunu söyleyen, kendisiyle daha önce çekilen belgesellerde, yapılan haberlerde Mussolini'nin resmini, masasının üzerindeki Mussolini resimleri, işte faşist sembolleri falan övünerek gösteren bir adam seçilmiş. Bu da zaten ülkedeki ikinci en büyük koltuk deniyor senato başkanlığı için, cumhurbaşkanlığından sonra. Dolayısıyla böyle bir tuhaf gelişme de vardı. Evet, açıkça zaten Nazi dönemi şeylerini biriktiriyormuş bu zaten, tabii, tabii. Muhterem. Açıkça söylüyor Mussolini'nin mükemmel biri olduğunu, faşistlerin de harika olduğunu. Şimdi İtalya'nın senatosunun başına o gelmiş durumda. Ancak La Russa ismi kendisinin, Benito Maria La Russa. Benito Mussolini ile aynı ismi bir yandan taşıyor. Adaş. Tesadüf. Evet, aynı öyle. Adaş ve yoldaşlar aynı zamanda. Ama ilginç olan şu, senatoda en yaşlı senatör, senato başkanını işte duyurmak, anons etmekle görevlendirilmiş. O ise İtalya'daki faşist yönetim sırasında ülkeyi terk etmek durumunda kalan, yani Yahudi olduğu için terk etmek zorunda kalan ve Yahudi soykırımı sırasında ailesini kaybeden bir senatörmüş, Liliana Segre. Kendisi bir faşisti, La Russa'yı sunmak durumunda kalmış ama öncesinde de çok sert bir konuşma yapmış. Faşizm döneminde yaşadıklarını. Son derece ilginç. 90 yaşında bir kadın. Evet, bir de mücadelelerden de bahsedelim. Evet. Değil mi? Dünya Bankası üzerinde önemli bir eylem var yani. O çok ilginç. Evet, her yıl IMF ve Dünya Bankası Washington'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya gelip işte çeşitli görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmeler birkaç günden beri iklim aktivistleri tarafından basılıyor. En son yine bloke etmişler yolları, bu toplantı mekanına çıkan yolları bloke etmiş aktivistler ve özellikle yoksul dünyanın, küresel güney dediğinden yoksul dünyanın borçlarının silinmesini talep etmişler. Ayrıca özellikle Dünya Bankası ve IMF'nin fosil yakıt şirketlerine verdiği tüm desteği de derhal kesmesini talep etmişler. Evet, bayağı ciddi bir durum bu. basmışlar. Her tarafta genç kadınlar, bilim insanlarının falan sallasıp götürüldüğünü, sokaklarda kendilerini yerlere ya da sergilerde tabloların çerçevelerine yapıştırmaları ve bununla ilgili tutuklanarak, gözaltına alınarak götürüldükleri görülüyor. Fakat yani dünyanın gelmiş olduğu son kritik noktayı bu son haberden, yani dün başlayıp bugün de vermeye devam ettiğimiz haberden daha iyi hiçbir şey anlatamaz. Yani bu çok ciddi bir araştırma kuruluşunun ortaya koyduğu World Wildlife Fund, yani Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Living Planet Index diye bir yayın yapıyor her zaman. Bu son yaşayan gezegen indeksi, fihristi de, diye de çevirebiliriz. 32 bin ayrı, dünyadaki 32 bin ayrı hayvan türünün ayrı ayrı durumunu inceleyerek bir rapor veriyor ve 1970'ten bu yana sadece 50 yıl içinde %69 daha ortalamada daha az nüfusa, yani şeylerini, popülasyonlarını kaybettiklerini ortaya koyuyor. Bu da diyor, yani Bill McKibben de bu konuda Nuh'un gemisi hızla boşalıyor başlıklı yazısında hayvanlardan azalıyor. Yani bu şeyden dolayı değil diyor, yani bunun sebebi azalmasının ayıların ve maymunların ve işte papağan balıklarının 1970'teki aşırı nüfusundan, popülasyonundan dolayı değil. Ben o zamanlar 1970'te de hatırlıyorum onları ve bayağı hafızamda yer vardı. Böyle dünya yaban hayatıyla dolup taşmıyordu. Ama biz hiçbir şekilde kendimizi kontrol altına almadığımız için, özellikle de en çok parası ve gücü olanların, kudreti olanların altını çizeyim diyor. Biz her zaman kendimize daha çok gezegenden pay istediğimiz için ve bunu fark etmeden de çoğu zaman bilerek, ya bunun için oldu bu hayvanlar sessizleşiyor artık, dünya daha sessiz bir hale geliyor. Bundan daha ağır bir durum da zor düşünülür diyor. Yani Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı, bu popülasyonlar önemli çünkü bu değişimler de önemli. Ekosistemdeki değişiklikler hakkında bize bir fotoğraf çekme imkanı veriyor. Özellikle de genel olarak ekosistemin çöküşüne giden indikatörler bunlar, veriler diyorlar. Yani beni demiş aslında en yoğun bir şekilde hüzne gark eden olaysa trilyonlarca hayvanın ölüyor olması. Yok, bir daha gelmeyecek, gitti diyor ve dünya son derece daha yalnız bir yer, daha önce olduğundan çok daha yalnız bir yer. Özellikle daha balıkların karaya tırmandıkları ilk canlı hayatın ilk canlılık belirtilerinin dünyada görülmesinden sonra, ki milyonlarca yılın içinde giderek daha yalnız bir hale gelen pek çok durum vardı ama bu da sonuncusu diyor. Ve bütün bu karnaval, işte hayranlıkla izlediğimiz homurtuların çıktığı, komik bazen İşte hayvanların çiftleştiği falan, bu karnavalın birdenbire artık topraktan çekildiğini görüyoruz. Yani hayat birçoğunun şeylerini kapatmış, tentelerini kapatmış durumda. Yani her zaman insan rüyalarını süsleyen, canlandıran bu yaratıklar, hem maskelerin üzerinde, totem direklerinin üstünde, mağaraların ta ilk Homo sapiens'in ilk öğrencilerinin, ilk temsilcilerinin, daha doğrusu ilk resim öğrencilerinin ve öğretmenlerinin mağara duvarlarını süsledikleri resimler şimdi kaybolup gidiyor. Yani bir habitat yıkımı 5 10 yıl içinde yani 50 yılda yani insanın daha fazla bütün dünyada biraz daha bir metrekare daha yer alıp bir hamburger isterim, bir Brezilyalı girişimci daha fazla para istiyor ve bu piyasa denen tırnak içinde piyasanın sihiriyle biz yoksul birini yakalarız, sadece ailesini besleme peşinde olan ve o da yağmur ormanlarını kesip biçer gider diyor. Yani bu gidişat son derece tehlikeli bir durumu ortaya koyuyor. Ve birisi zaten 1970'ten öncesinde de hızlı bir şekilde düşüyordu. Kuzey Amerika'da ve Avrupa'daki sömürgeciye de dayanan şeylerin sonucu bu. İkinci bir sebep olarak da biz zengin yeterince kendi şeyimizi koruduk. En az bizde oldu diyor. Paramız vardı. Ama önümüzdeki 10 yıllarda raporun, bu WWF raporun açıkça gösterdiği gibi iklim değişikliği temel değişikliği meydana getirecek ve bir de teknik olarak kesin tabii anlaşılan bir terim ama duygusal olarak boş bir cümle. Yani biyoçeşitlilik kaybı. Aslında bu ne bütün o olağanüstü güzelliğiyle bütün mercan kayalıklarının, riflerin ve bütün o yani Benjamin von Brackel'in de yazdığı yeni kitabında gidecek yer kalmadı. Nowhere Left to Go adlı kitapta yazdığı gibi daha çok şeye kaçtıkça insanlar kuzey kutuplarına daha serin yerlere orada da yaşanabilecek yerlerde azalıp gidiyor. Yani dünya artık çok ağır bir kaybın eşiğinde, hüzün içinde izliyoruz durumu diye yazmış Bill McCabe'in hızla boşalan bir Nuh'un gemisi ile bu melankolik solastalcıya durumunu ortaya koyuyor. Ömrünü de yaban ormanları içinde geçirmekle de çok her zaman yaban hayatıyla yakından ilgili olan bir kişi olduğunu biliyoruz. Öyle yazmış işte. Peki şimdi bir evet. Özet olarak sadece bitirmeden Fransa'daki petrol işçilerin grevinin sürdüğünü ve bunlara bu sefer nükleer santral işçilerinin de katıldığını söyleyeyim. Evet. Onlar da hem dayanışmak hem de enflasyona karşı ücret talebiyle bu sefer de nükleer santrallerde grev var Fransa'da. Almanya'da ise binlerce işçi farklı sendikalardan şu anda toplu sözleşme görüşmeleri var ve enflasyon Almanya'da da %10'u aşmış. Yine ücret talebiyle sokaklarda, İran'da eylemler, grevler devam ediyor. İklim aktivistleri IMF, Dünya Bankası toplantılarına basıyor. Aslında bir yandan mücadele de devam ediyor diyerek. Evet, İran yönetiminde de, dini yönetiminde de ciddi çatlaklar olduğunun haberler cani gibi önemli dini liderlerin bir kısmının da haklı olabileceğini söyledikleri belirtiliyor. Yani şeylerin, protestocuların. Evet. O da önemli çatlaklar da belirmiş yani İran elitinde de yönetici elitinde. Mücadele çok ciddi bir şekilde devam ediyor senin de dediğin gibi. Belki de en büyüğü orada İran'da. Takip etmeye çalışacağız. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. Günaydın. Seni sormalı. Tam arada onu konuşuyorduk. Bizde heyecan dorukta evde. Çünkü haftaya, daha doğrusu bu pazar işte Çin Komünist Partisi'nin kongresi başlıyor. Evde benim oğlumun, Çin meraklısı oğlumun deyişiyle 5 yıldır bunu bekliyorduk. Yani ben heyecanlı bekliyor sona eriyor. 20. kongre, evet. Orada işte bu hafta artık açıklığa kavuşacak. Xi Jinping bir üçüncü dönemine başlıyor mu, başlamıyor mu? Ve yeni yönetim kadrosu belli olacak tabii ki. Oradaki yönetim kadrosundaki üst düzey, işte bütün şeyler, koltuklar ve kartlar yeniden karılıyor olacak. Bakalım, onu da takip edeceğiz gelecek evet, hafta. Gelecek hafta bunların üstüne konuşuruz. Şimdi heyecanı, o heyecanı Doruk'ta bırakalım. Çünkü Türkiye'de başka heyecanlar yaşanıyor çünkü. Gene müthiş bir işte yeni yasalarımız, yeni... Bu arada tabii ki kaçalım buradan. Bizde de konuşan çok, gördüğünüz gibi ifade özgürlüğü sonsuz kullanılıyor. Evet. O zaman balkona kapanıyorlar. Aynı şey aslında benim yaptığımı şimdi maalesef Türkiye'de yönetim bizlere yapmaya çalışıyor. Tam da bu. Ses çıkmasın diye. Şaka bir yana hiç hoş değil tabii ki. Yani çıkan yasa çok önemli bir hakikaten seçime giderken değil sadece. Türkiye'de bu ekonomik kriz yaşanırken, bu sıkıntılar yaşanırken, bütün sosyoekonomik sıkıntılar yaşanırken her şeyi bastırmak ve sessize almak için aslında ciddi bir çaba. Bir yandan dezenformasyon konusu aslında Türkiye'de çok önemli ve bir sürü doğru olmayan bilgi etrafta dolaşıyor. Bu aşı karşıtlarıyla ilgili oldu. Onun dışında bir sürü aslında politikacıyla ilgili, genel olarak insanla ilgili iktidarın hedefine düşen tam karakter suikastı diyebileceğimiz karalamalar, aslı astarı olmayan bir takım şeyleri, şaibeler, çamur atmaya yönelik kampanyalar aslında sürekli gerçekleşiyor. Dolayısıyla dezenformasyonun tam da dibine vurmuş durumdayız. Ama onunla ilgili bir tedbir vesaire değil bu. Burada alınan işte zaten sizler de takip ettiniz, hepimiz de takip ettik. Bambaşka bir sansür yasası gerçekten de. Ve tabii ki bütün bu yasalar ve iktidarın kendine yonttuğu hukuki düzenlemeler aslında Türkiye'yi ciddi bir buhranın içine itiyor. Bu buhran da bundan sonra bütün bunları bir de düzeltmek lazım. Ve tabii ki gerçek dezenformasyonla mücadele edilmeyeceği ve sadece işte bu bütün genel olarak muhalif addedilen insanların üstüne gidileceği için diğer tarafta o bilgi kirliliği müthiş bir şekilde artarak sürecek ve Türkiye'yi aslında sıkıntıya sokacak gelecek yıllarında da. Bu iktidarın kendisini de veya iktidar çevrelerini de aslında zorlayabilecek bir şey. Çünkü insanlar gerçek bilgiden, rasyonaliteden uzaklaştıkça tam tersi saçma sapan şeyler yayıldıkça yayılıyor ve içinden çıkılmaz hale geliyor. Dediğim gibi en basiti aşı karşıtlığı. Sadece COVID ile ilgili değil, bütün bildiğimiz artık tarihe karıştığını düşündüğümüz hastalıklar, çocukluk hastalıkları bugün hortluyorlar. Neden? Aşı karşıtlığı yüzünden. Evet, ben de buna ufak bir anekdot ekleyeyim. Kişisel bulunduğum küçük sahil kasabasında şu anda grip aşısı oldum ve olurken oradaki eczanedeki bir müşteri olarak gelen bir başka insan, bir hanım, aşı mı oluyorsunuz dedi, ama doktorların hepsi aşının çok zararlı olduğunu söylüyor dedi, nasıl cesaret ediyorsunuz dedi ve yani hiç kendisinden bir fikir sormamıştık, bu hale gelmiş olduğunu gerçekten hayretle fark etmiş oldum. Ben de kişisel bir anekdot ekleyeyim. Kim söylüyor? Bütün doktorlar dedi. Evet, yani birçok konuda aslında dezenformasyon yayılıp duruyor ve dediğim gibi bunun gayet de medya ayağıyla yapılan, medya ayağıyla derken işte iktidara yakın medya tarafından yapılan boyutu da var. Bu o zaman dediğim gibi ya, yani o tamamen serbest kalacağı için hiç onunla ilgileneceği kimse yok, yani ilgilenilmeyecek çünkü belli ki. Tamam, işte onun dışında ekonomiyle ilgili yorumlar başta olmak üzere ekonomistleri bu epey ilgilendiriyor olacak. Bütün bu piyasayla ilgili yorumlar vesaire başta olmak üzere. Tabii ki her türlü yorum yapan veyahut da hükümetin hoşuna gitmeyen görüşü dile getiren hedef olacak dezenformasyon diyerekten. Şimdi tabii ki bir başka boyuta geçmek istiyorum. Bu arada muhalefet ne yapıyor? Muhalefetin iyi gittiğini düşünüyorduk. Üstüne de çok konuşmuyorduk. Fakat son haftalar beni biraz düşündürmeye başladı açıkçası. Bu bir kere muhalefetin genelinde altılı masaya baktığımızda, altılı masa olarak adlandırılan koalisyona veya koalisyon diyebilir miyiz, ittifaka baktığımızda. Evet, ittifaka. Orada herkesin geleceğin koalisyonu diyelim. Müstakbel koalisyon. Orada herkesin bir kere daha fazla artan dozda kendine çalışması söz konusu. Tabii bu da doğal bir yandan baktığımızda. Çünkü bu partiler bir kere önce oy oranlarına göre bakanlıkların dağıtılacağı gibi bir fikir var. Öyle olduğu zaman tabii ki önce hepsinin kendini bir kanıtlaması gerekecek ve ne kadar oy alırlarsa tabii ki o kadar belki de koltuk sahibi olacaklar. Baktığımız toplam oyu evet arttırabilecek bir rekabet bu belki. Ama karşı taraftan değil de birbirlerinden oy almaya çalıştıkları zaman tabii ki bu böyle olmuyor. Veyahut da birbirlerinin takım oyununu geliştirmeme durumuna geldiği zaman bu yaklaşım o tarafa yaslanmaya başladığında pek de iyi olmuyor. Bana kalırsa birazcık evet birbirlerinden oy alma ve kendi aralarında rekabete dökülmeye başladı iş. Bu da pek hoş bir durum değil açıkçası. Birbirlerini daha çok tam da takım oyununu geliştirmeleri önce gereken zamanda. Bunun dışında tabii ki de her parti en iyisini yapmaya çalışır vesaire. Bunu özellikle İYİ Parti'nin CHP'ye karşı tavırlarında çok dikkatimi çekiyor. Meral Akşener'in işte mesela CHP'nin geçtiği kritik kavşaklarda sessizliği, yorumsuzluğu. Mesela işte geçtiğimiz haftalarda bu işte terör saldırısı, orada da tam bir dezenformasyon yaşandı bu arada. Orada onunla ilgili CHP'nin yanında hiç yer almadı İYİ Parti. Tamamen bu konuyu es geçti. Bu gibi şeyler işte aslında masanın geleceği açısından tam da daha işte dediğim gibi o paslaşma, beraber hareket ediyor olabilme, beraber politika geliştiriyor olabilme. Bunlar ön plana çıkması gerekirken bir onu görelim, onu tam bir oturmuş vaziyette bir algısı, bilinci yerleşsin kamuoyunda, seçmende. Ondan sonra tabii ki kendileri de dediğim gibi partiler için ellerinden geleni yaparlar ki yeni kurulmuş partiler var, göreceli yeni kurulmuş. İYİ Parti ki 2017'den bu yana epey de zaman geçti aslında ama ve tabii daha yeni kurulmuş diğer iki Deva ve Gelecek Partisi. Bu onların da tabii ki önce parti çatılarını bir sağlamlaştırması da gerekiyor ve tabii ki onlar bir de ilk seçimlerine girecekler. Yani orada Deva ve Geleceğinde kendine göre kendi kulvarlarında bir şeyler yapmaya çalışması normal. Ama dediğim gibi benim dikkatimi çeken konu biraz diğeri. Bu arada Deva Partisi bu hafta dış politika vizyonunu yayınladı, duyurdu. Özellikle Avrupa Birliği üyeliğinin en büyük hedef olarak ortaya konduğu bir program. Onun dışında yani en dikkat çekici tarafı bu açıkçası. Ve herkesle iyi geçinme mümkün olduğunca hedefi gözetiliyor belli ki. Genel hatları olan bir program. Onun için çok da üstüne bir şey diyebileceğimiz bir durum yok. Bu gene de her şeye rağmen Deva Partisi'nin bu programı yayınlaması takdire şayan. Çünkü evet, diğer partilerde hiç böyle bir adım da olmadı. Avrupa Birliği'nin adını ağzına alan yok ki bu hafta bir de mesela Bosna'nın adaylığı gündeme gelmeye başladı tam üyeliği. Yani orada da bir takım şeyler hiç ilerlemiyor veya Avrupa Birliği tamamen kendini kapatmış değil. Orada en azından geleceğe yönelik bu tarz şeyler konuşuluyor. Ama Türkiye'nin adaylığı tamamen durduğu ve durduğunun da artık her türlü Avrupa kurumu tarafından dile getirildiği ve üst düzey Avrupa yetkilileri tarafından bir dönemde en azından bu hedefin dile getirilmesi bir parti tarafından iyi bir şey, muhalefetteki bir parti tarafından. Bir çaba hatırlayalım nostalji köşesi olarak en azından. Evet, bence de çünkü Avrupa Birliği şeyi gündemden tamamen çıkarılmış durumda, düşmüş gibi bir durumu var. Hatta da aksine işte Başta Osman Kavala ve Demirtaş tutuklukları, haksız şeyleri olmak üzere Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Konseyi'nden ciddi uyarılar gelmeye devam ediyor. Ne kadar ciddi onu da tartışabiliriz ama önemli bir şey noktası, yani uzlaşmazlık noktası olarak karşımızda duruyorlar. Onun için de Deva Partisi'nin bunu söze getirmesi, gündeme getirmesi bence de, ben de sana katılıyorum, iyi bir şey yani. Bir vizyon ortaya koyması, dış politika vizyonu. Evet, dış politika oy getirecek, oy patlatacak bir durum değil. Ama Türkiye'nin bu döneminde bu kadar ekonomik buhran yaşanırken, bu kadar sıkıntı yaşanırken gerçekten dış politikanın da çok önemi var. Bir de zaman içinde Türkiye hakikaten bir dünya ülkesi haline geldi. Bu potansiyeli aslında zaten vardı ve giderek işte büyüyerek ve genel olarak işte bu baktığımızda stratejik açıdan da hep o stratejik önem kayboldu kayboldu dendi ama bir şekilde kendini geri getirdi. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber, Rusya'nın Ukrayna'ya işgaliyle yeniden aslında bu bölge olarak genelde bir ayrı bir önem kazanıyor. Bu durumda dış politikayı oy getirmeyebilir dediğim gibi ama oy kaybettirir olmaması. Çünkü kamuoyuyla ilgili bu işte bu derinlemesine araştırmalarda vesaire benim hep gözlemlediğim derinlemesine mülakatlarda şuydu. Dış politikayı insanlar evet çok iyi bilmeyebilirler ama Erdoğan'ın bir şekilde dünya liderleriyle boy gösteriyor olması, yanlış da olsa çok aktif bir dış politika izliyor olması bir gurur vesilesi olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar, hiç dış politikayla ilgilenmeyenler bile Türkiye'yi dünyada temsil ediyor, Türkiye'nin çıkarlarını koruyor veyahut da işte dünya lideri gibi yaklaşıyorlar konuya. Erdoğan'a karşı olsalar da veya kararsızlarda bu çok görülüyordu vesaire. Yani demek ki orada bir insanlarda, onun dışında da dünyada işte Türkiye'yi nasıl temsil edecek, en içine kapalı seçmende bile böyle bir yaklaşım var, böyle bir bakış var. Tamamen o zaman Türkiye'ye odaklanarak da bir siyaset çizgisi yürütmek mümkün değil muhalefet açısından. Orada en azından dünyaya açık olduğunu, dünyada Türkiye'yi temsil edebileceği, bu işte tam kilit söz bu aslında, bir ortaya koymak lazım. Elbette ama onun dışında da tamamen bir gizemle karşı karşıyayız. Özellikle ana muhalefet partisi CHP'nin ve sonra da İYİ Parti'nin nasıl bir dış politika yürüteceğiyle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Mesela Avrupa Birliği hedefini sürdürecekler mi? Onun dışında nasıl bir işte diyalog üzerine kurulu bir dış politika mı izleyecekler? Daha zıtlaşma üzerine mi gidecekler? Mesela CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun daha önce işte bu göç meseleleriyle ilgili, mültecilerle ilgili Biden'ı suçladığını, ABD başkanı Joe Biden'ı suçladığını gördük. Amerika ile çatışılacak mı? Yoksa ne olacak? Bunları bilmek hakkımız, bunlar çünkü ekonomiyi de etkileyecek. Başka konuları da etkileyecek Türkiye'deki. Ve dediğim gibi ya, bu işte seçmenden de dış politikayla ilgili bir şeyler, bir beklentileri ister istemez var. Çünkü baktığımızda bugün Erdoğan, eleştirelim işte hiç beğenmeyelim bütün bu durumlarda vesaire, gidip işte bir Putin'le görüşüyor. Bir ondan sonra orada, bir burada vesaire vesaire. Ya ne olacak? Mesela Putin'le görüşülmeyecek. Görüşülmeyecekse o zaman mesela Rusya'ya olan enerji bağımlılığımız ne olacak? Bu gelecek kışı da var çünkü. O zaman onunla ilgili çareler üretmek lazım. Onu yapmayacağız da bunu yapacağız vesaire gibi. İşte bunlar evet. Havada. Bilemiyoruz. Bakalım. bu gidişte bana kalırsa evet, iktidar değişse de dış politika çok değişmeyecek aslında. Çünkü dış politikayı iktidar yürütüyor olmayacak yeni iktidarda. Orada bir devlet politikası vesaire diye daha herhalde başka şeyler devreye girecek diye düşünüyorum bu gidişle. Evet, buradan da belki şeyin, Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisine bir değerlendirme. Evet, onu için özellikle geçelim. Gündeme getirmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda bu kadar içimi dolduran bir konu, bilmiyorum yani, hayal kırıklığına da uğratan iç politikayla ilgili bir konu olan. Diyeceksiniz sansür yasası var, insanlar hapiste, bütün bunlar vesaire. Hayır, oradaki değişim midimde bir kırılma oldu ufacık bu geziyle beraber. Ufacık demeyeyim ki kimsenin moralini bozmak istemiyorum. Aslında biraz büyük bir kırılma oldu. Ya ne oldu? Türkiye'nin bundan sonraki lideri nereye gidiyor? Yani lider adayı ise Kılıçdaroğlu. Ki zaten aslında bütün bu değişimlerin olabilmesi, iktidar değişikliğinin gerçekten mümkün olabilmesi için çok merhale var önümüzde. Bir hakikaten muhalefetin oy oranını koruması lazım. Bütün o stres testlerini önüne gelen atlatıyor olması lazım. Türkiye enteresan bir ülke. Bu işte belli ki iktidarın taktiği de parlamentoda bir çoğunluğu sağlamak bundan sonra ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bırakmak. İkinci tura bırakınca da o arada neler olacak, ne olur vesaire vesaire. Yani iktidarı bırakmaya hiç niyeti yok. Bunun için belli ki elinden gelen kartı oynayacak. Şimdi böyle zaten bir sürü merhale, engel, soru işareti var önümüzde aslında seçimlere gidene kadar. Hadi bunlar bizi umutsuzluğa kaptırmasın. Hakikaten de bir ilk defa değişim rüzgarı esiyor Türkiye'de çünkü. Orada tabii muhalefetin hakikaten iyi bir performans gösteriyor olması lazım. Ama gelelim görelim ilk dış gezisi, ciddi dış gezisi bu anlamda. Kılıçdaroğlu'nun beni çok üzdü açıkçası yani. Neden peki? Biraz izah eder misin? Bir kere eğer ki dünyanın en siyasi başkentlerinden gerçekten buram buram siyaset ve politik olan başkentlerinden biri olan Washington'a gidiyorsanız, ki Amerika zaten genel olarak böyle bir konumda Türkiye için, hiç siyasete dokunmayayım, siyasi çevrelerle hiç görüşmeyeyim diyemezsiniz. Hele de bunun gerekçesi tam açıklanmadı ama belli ki işte ne derler, icazet almaya gitti derler, aman demesinler, biz bu geziyi işte tamamen steril bir gezi haline getirelim. O steril gezi de gitti ola ola Harvard ve MIT üniversitelerindeki akademisyenler. Hepsi çok kıymetli, hepsi çok müthiş insanlar. Ancak hepsi zaten Türkiye kökenli ve sık sık Türkiye'de olan insanlar. Daron Acemoğlu daha işte bundan birkaç ay önce Türkiye'deydi. 2021'de zaten CHP Genel Merkezi'nde Daron Acemoğlu ve Kılıçdaroğlu görüştü. Keza Acemoğlu sık sık diğer parti liderleriyle de işte mesela Deva Partisi'nin programı yazılırken de vesaireydi. Başka zamanlarda bu partilerle temas halinde. Yani Daron Acemoğlu bu anlamda çok ulaşılmaz bir kişi değil. Üstelik de Ankara'da mesela Bilkent'e sık sık giden bir insan vesaire. O çevrelerde dostları var. Hem işte onlarla temas ediyor. Dolayısıyla zaten hem Türkiye'de hem Ankara'da bir de istinaslık oluyor. Tamam. Ondan sonraki keza işte Gökhan Hotamışlıgil'in de daha geçen hafta Türkiye'de olduğunu öğrendik Fatih Altaylı'nın yazısından. Şimdi bu Fatih Altaylı bile okutan bir karanlık ortaya çıktı yani, düşünebiliyor musunuz bu arada? Şaka bir yana. Neyse, böyle işte sadece oradaki bilimsel çalışmaları incelemek için bir gezi yapamaz. Yapmak çok mantıklı bir şey değil. Yapmanız neden sorusunu doğurtur. Bir de oradaki tabii görüşülen insanlar Amerika'daki Türkiye kökenlilerin çok özel bir kesimi. Akademik elit ve üstelik de bu işte kuzey yakasındaki çevre. Öbür taraftakiler nedir? Yani başka mesela aslında hani bilimse mesele, bir Silikon Vadisi gerçeği var. Amerika'nın başka yerlerinde aslında merkezler var. O zaman onlar es geçiliyor. Veyahut da dediğim gibi mesela bu bir seçim gezisi haline dönüştürülebilirdi. Hadi politikaya hiç dokunmayacaksanız illaki. Oradaki CHP, oradaki seçmen CHP, yurt dışı seçmen CHP'ye oy versin gibi bir şey olabilirdi. O zaman farklı kesimlerden, sınıflardan, durumlardaki Türkiye kökenlilere de bir dokunmanız gerekirdi. Yok ya, yok, hiçbir şey yok. Yani burada Harvard ve MIT bir turistik gezi yapıp gelmenin gerçekten bir anlamı yok. Gezi'nin ondan sonraki ayakları birden programın bu kadar opak tutulması, ondan sonra programın birden bir ortada değiştirilip Kılıçdaroğlu'nun haldır haldır Boston'dan New York'a gitmesi arabayla. O tabii ki bir sürü spekülasyona yol açtı, o oldu, bu oldu falan derken bunlar giderek işte dediğim gibi manasızlıklar manzumesi şeklinde. Orada gidildi işte bir Türkan Vakfı'nın Erdoğanların gökdeleni önünde, Erdoğanların gökdeleni olarak adlandırdıkları yapının önünde poz verildi. Ama yani onu ben görünce bile ilk başta anlamadım. Bu hangi bina, orada bir yakınının açılışına mı gitti? Kılıçdaroğlu o tweetten anlaşılmıyor. Ancak dinlemeniz gerekiyor. Ses duyulmuyor bile. Çekim çok kaliteli bir çekim değil. Hadi diyelim onu beğenenler ve destekleyenler oldu. Ama bunu da önceden o zaman düşünüp son dakikada her şeyi değiştirip yapmak ve ki burada işte Pensilvanya'ya gitti, o oldu, bu oldu, bir sürü spekülasyona yol açtı. Çok mantıklı değil. Orada ortadan kayboldu vesaire diye. O zaman işte ne derler sorusuyla girişilen bu ziyarette aslında ne derlerin en kötüleri zaten uyduruluyor. Olmasa uyduruluyor. Herhangi bir şey olmasına gerek. Ama tabii ki bu arada Washington'da bu düşünce kuruluşları, çevreleri vesaire son derece işte bir dakika. Evet, yani esas itibariyle bu başarılı bir şey olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin amaca uygun ve yani bir açılım anlamında amaca uygun bir şekilde gerçekleşmemiş olduğunu da söyleyebiliyoruz herhalde. Böyle bir merhaba. Böyle bir güzel, doya doya eleştiriyordum. Telefon geldi ve birden telefonumuz kesildi. Bu tabii ki neyse, bu gezi dediğim gibi birçok açıdan en kötülerin de yazılması bakımından iktidara yakın medyada. Demek ki işte ne derleri de engelleyemiyorsunuz. Bir fiyasko olarak aslında karşımıza çıktı. Beni işte düşündüren bu, dış politikada bu kadar mı hazırlıksız demek ki veya dış konularda muhalefet. İyi Parti'nin ne yapacağını hiç bilmiyoruz. Meral Akşener zaten milliyetçiliği ön plana çıkaran bir lider olarak vesaire dış konulara bir de alerjisi var gibi adeta. O zaman ne olacak? Yani nasıl bir hazırlık olacak? Bu önümüzde zaman da geçiyor. Bir 8-9 ay var önümüzde seçimlere kadar. Türkiye'nin gelecek lideri olacaksa Kılıçdaroğlu, bu ekiple bu şekilde olmaz. Demek ki en azından bir ekibin geliştirilmesi lazım. Kılıçdaroğlu'nun aslında o hep yalnızlıktan şikayet ediyor. Biraz yalnız oldu veyahut da yalnız da olmaz aslında. Yani yalnızlaştırılıyor mu? Yalnızlığı kendimi seçiyor. Ki bu yalnızlıklardan biz çok çektik Türkiye'de. Değerli ve değersiz yalnızlıklardan. Bu hataları umarım artık düşünmez diye ümit ediyorum. Evet. Peki bu noktada bir herhalde bırakabiliriz, evet. Takip etmeyi. Evet, yani muhalefetin bizi ümitsizliğe düşürme hakkı yok. Artık böyle bir hakları gerçekten Türkiye'de bir hak yoksa bu hak olmamalı asla ve asla. Onun için iyi performans sergilemek, derslerini iyi çalışmak. Türkiye'nin iç politikasında bunu yaptılar ama öğrenmeleri de çok zaman aldı. Şimdi bir de dış politikayla ilgili bu öğrenme sürecini beklersek yandık. Yani. Evet, sırf çok halk da arasında endişe, korku veya panik yaratmak saygıyla mı hareket ediyorsun? Ay, Ömer Bey. Ya, Türkiye toplumun galiba büyük kısmı öyle hareket ediyor olacak. Enteresan bir durum bakalım. Mahkemeler gene dolu taşıyacak herhalde. Evet, inşallah. Peki, çok teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. İnşallah dedi Ömer Bey. Yani, bir de aşımın etkilerini görüyoruz. İnşallah olmaz demek. Aşıma çarptı, ne oldu? Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kal. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, spor gündeminde neler var bakalım. Ya, bugün artık Dünya Voleybol Şampiyonası konuşmamızı tamamlayalım. Zaten sonuna geldik şampiyonun. Evet. Yarı finaller bitti ve cumartesi günü önce üçüncü maçı, sonra final maçı var. Maalesef Türkiye son aşamayı iyi bitiremedi. Yani iyi bir temsil veremedi. Aslında turnuvanın öncesi benim beklediğim yerde kapatıyorlar. Şaşırtıcı değil. Genelde tahminler öyleydi zaten. Hani çeyrek finalist olur Türkiye'de gerçekten. Çeyrek finalist oldu. Çeyrek finalist olurken de çok zorlanmadı. Hatta iki maç kala grup maçlarının, ikinci grup maçlarının bitimine iki maç kala çeyrek final biletini almıştı zaten. Ama sonra dediğim gibi iyi bir temsil veremedi. Yani hem o ikinci tur gruplarının son iki maçı, önce ABD sonra Sırbistan maçları, sonra yine çeyrek finaldeki ABD maçı bir kez daha. Oralarda oynaması gerekenin altında bir Türkiye gördük. Ya da gerçekten Türkiye'nin gücü buralarda değil. Yani o tepedeki dünya kadın voleybolunun tepesindeki bir böyle bir 4-5 takım var. Onların böyle biraz altında Türkiye. Hatta hani bu turnuva gözüktü bayağı altında oyun olarak. Maalesef böyle bir durum oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne de set alamadan maçı kaybettiler değil mi? Evet, bir de iki kez yenildiler yani. Hem grupta sonra çeyrek finalde bir kez daha ve o son 3 mağlubiyet alınan maçta sadece bir set alabildi Türkiye. Sadece gruptaki ABD maçında bir set alabildi. Onun dışında yani böyle her anlamda yani oyun taktik ve moral olarak aşağıda bir Türkiye gördük. Yani birkaç sebebi var gibi. ABD takımı geçen sene olimpiyat şampiyonu aslında ama olimpiyattan sonra bir takım değişiklikler oldu kadroda. Bazı oyuncular ayrıldılar, ara verdiler. Yani belki onları kadroda görmeyeceğiz. Bir parça gençleşmiş bir ABD vardı. Aynı koç yönetiminde bu şampiyonada. O yüzden bu yaz belki onlar da çok istedikleri seviyeye çıkamadılar. Belki biraz erken doğal olarak ABD olimpiyatı hedefliyor olabilir. Yani dünya şampiyonasından her zaman daha önemli onlar için. Fazla yok olimpiyatı. Erken geliyor çünkü. 2 yıl sonra yine olimpiyat var. Onun için kadro oluşturmaya çalışıyor olabilir ama mesela atletik olarak şeyin altında Türkiye. Yani o ABD, Sırbistan, hani Türkiye'nin fizik olarak dünyayı yakaladığını söylemiştik. Hatta bazı Avrupa ülkelerinin önünde olduğunu. Tamam, hani boy post tamam ama bir de atletik kabiliyet var tabii. Hani daha yukarı sıçrama, çabukluk. Yani bu gibi şeylerde sanki ABD karşısında defolar ortaya çıktı mesela. Bu gibi özellikler konusunda ve mesela özellikle çeyrek finaldeki ABD maçında çoğu zaman ABD smaçlarının karşısında bir blok yetiştiremedi Türkiye. Geç kaldı yani o çabuk hücumlar karşısında. Ve hani ilk sette belki biraz bir direnç vardı. Sonra çabuk da direnç kayboluyor. Halbuki voleybol tenis gibi çok moral sporu yani. Her hata sayı olduğu için orada çabuk morali kaybederseniz maç içinde tık tık tık arka arkaya bir sonraki sette sayıları kaybetmeye devam edersiniz ve bakarsınız maç gitmiş yani. Böyle bir moral şey var. Moral yapı var maç içinde. O da çabuk kayboldu. Burada da bence şu devreye giriyor. Türkiye 5 yıldır İtalyan antrenör Giovanni Guidetti ile çalışıyor. Yani onun bu yaz böyle daha fazla gördüğümüz bir kenardan moral bozucu hali var sanki. Yani tamam antrenörün memnun olmadığı bazı şeyler hatta birçok şey olabilir kenarda. Bazı yaptıkları uygulanmayabilir. Tabii bu rakip kaynaklı da olabilir. Ama hani sürekli asık suratlı moral bozucu bir ifadeyle mi kenarda olmalı? Bence değil. Yani böyle bir hava geldi ona bu yaz. Tabii doğaldır bu. Antrenörlerin çoğu kışın kulüp, yazın milli takım çalıştırıyorlar ve yani hiç onlar için de dinlenmeye payı yok. Yani şöyle düşünelim, Giovanni Gudetti yıllardır böyle. Ekim ayında kulüp sezonu başlıyor. Mayıs'ın sonuna kadar o sürüyor. Sonra hiç ara vermeden neredeyse yine Mayıs sonundan işte Ekim başına kadar da milli takım sezonu var. Yani inanılmaz bir döngü aslında bu. Sporcular için de öyle. Hiç ara verilmeden devam eden böyle bir döngüden sızıtıyoruz. Ve herhalde bu kadar uzun milli takım sezonu olan bir başka takım sporu da yoktur dünyada. Üstelik kadın voleybolu belki biraz daha popüler olduğu için erkeklerden daha da uzun sürüyor milli takım sezonları. Yani dediğim gibi Mayıs sonu başladılar bu kadınlar. İşte Ekim'in ortasına geldik. Hala devam ediyorlar. Yani cumartesi günü milli takım sezonu nihayet bitecek final oynayan takımlar için. Yani işte bir iki gün ara verip belki soluklanma fırsatı olur. Hadi bilemediniz 4-5 güne. Sonra hemen kulübe. Yani ara verme imkanı yok. Çünkü işte Süper Kupa, lig maçları falan hemen kulüp organizasyonları başlıyor. Yani bir ara verecek durum yok. Antrenörler için de aynı durum söz konusu. Yani burada belki Guidetti de bir arama vermeli, artık kulübe mi dönmeli. Bu ihtimalin konuşulması lazım bence. Yani dünyanın en iyi antrenörlerinden biri olduğuna şüphe yok. Ama belki bir soluklanma, bir değişiklik düşünülebilir. Bu olabilir. Sporcular için de aynı durum söz konusu. Şimdi Sırbistan gibi takımlar İtalya mesela yaptı. Bu yaz her turnuvanın her bölümünde aynı oyuncuları oynatmadılar. Mesela Sırbistan'ın oyuncularından biri Boşkoviç, ki Türkiye Ligi'nde oynuyor yıllardır. Belki dünyanın en iyi oyuncusu. Yani bu işin Messi'si diyebiliriz kendisine. Hiç şey yok, mübalağa yok. Yıllardır Türkiye Ligi'nde dediğin gibi Eczacıbaşı'nda oynuyor. Uluslar Ligi var. Dünya Voleybol Federasyonu'nun. Onun ilk aşamalarında oynamadı o. Yani o biraz dinlendi. Elbette idman yapmıştır. Bireysel idmanı iman etmemiştir ama o maç trafiğine girmedi orada. Halbuki Türkiye için ne oldu? İşte o Uluslar Ligi'nin her aşamasında Türkiye'nin yine ideal kadrosu. Oradaydı, biraz yan elemanlar değişti. Orada kaç maç oynadılar? Herhalde 16-17 maç. İşte üzerine bir takım başka turnuvalar da bu arada oynayan oyuncular var. İşte Akdeniz oyunları gibi. İşte sonra da Dünya Şampiyonası hazırlığı ve onun hazırlık turnuvaları ve sonra da Dünya Şampiyonası. Burada da 10 maç. Yani bu uzun bir takvim gerçekten. İşte hazırlık maçlarıyla beraber muhtemelen 30 maçı bulan bir takvim söz konusu. 30 maçı geçen hafta. Kolay değil bunu. Hem zihnen hem de bedenen bunu sürdürebilmek aynı tempoda kolay değil. Bunu da belki bundan sonraki yıllarda Türkiye'nin düşünmesi lazım. Evet, prestijli turnuvalar hepsi ama mesela Uluslar Ligi'nin değil mi ilk aşama maçlarında bazı star oyuncuları, ya siz tamam sezonu yeni bitirdiniz, biraz dinlenin, bireysel idmanınızı sürdürün ama bir 15 gün takıma gelmeyin. Hani ikinci aşamada alırız demek falan lazım. Bunu da işte bir takım reklam anlaşmaları, hani o işte milli takım falan baskısıyla Türkiye şu ana kadar tercih etmedi. Bence düşünülebilecek bir şey bundan sonra. Yani çünkü artık pusası çıkıyor kadınların. Yani şu turnuvanın sonunda bir iki sakat oyuncu da var. Ebrar, Zehra gibi. Bence bunu gelecek yıl için mesela düşünmeli Türkiye. Yine de hani şunu söyleyelim. İşte istikrarlı olarak Avrupa Şampiyonası yarı final, Dünya Şampiyonası çeyrek finali oynayan bir Türkiye var. Yani dediğim gibi bir üst aşamaya çıkmak için bir takım değişiklikler lazım. Belki birkaç aşağıdan gelecek yeni oyuncu, teknik kadroda birkaç değişiklik ama hani oradaki yeri koruyoruz. En tepedeki yerlerle baş edemiyoruz. Bir son şey, tabii bir tür başarısızlıkla bitti turnuva. Yani son 3 maç bir moral buzu şekilde bitince maçtan sonra tam işte tipik Türk örneği federasyon başkanı çıkıyor. Ona veriştiriyor. İşte bir takım sosyal medya hesaplarına tehditler falan. Hesap soracağız falan. Yani tam işte dediğim gibi tipik Türkiye. Yani benim gördüğüm hesap verme konumunda olan kimse hesap verme niyeti yok. Üstüne bir de hesap sormaya kalkıyor. Halbuki böyle bir şampiyonadan sonra bu basketbol için de söyledik biliyorsunuz. Evet. Erkekler Avrupa Şampiyonası için. Voleybol Federasyonu Başkanı da bu şekilde mi konuştu? Tabii. İşte bir takım şeyler, kızlarımı ben koruyacağım falan. Ya şimdi bu tip böyle ülke çapında izlenen TRT 1 verdi maçı. Son çeyrek finali maçını. Kim bilir kaç milyon kişi izledi. Bunun dışında da YouTube'dan falan da çok izleyen var. Bayağı ciddi bir gündem maddesi. Çok ülke çapında izleniyor. Böyle olunca izleyeni çok, eleştiren de çok olacak başarısızlık halinde. Ya madem Türkiye voleybol ülkesi de sloganını kullanıyorsunuz. Bunun bir takım karşı şeyleri de olacak tabii. Tepkileri de olacak. Yani başarılıyken alkışlar güzel ama başarısızlık halinde artık büyük bir spor dalıysanız yani futbol örneğine bakabilirsiniz. Yani geliştireni, eleştireni, hatta işte hakaret demiş. Bence hakaret yok ama ağır eleştirin mutlaka olacaktır. Yani medyası küçük olduğu için bence yine şanslı. Ya da böyle amatör çapta bir medyası var voleybolun. Yoksa hani daha fazla tepki görmesi lazım başkanın bu söylediklerini. Üstelik böyle bir şampiyondan sonra bence yapılması gereken başkan ve mil takım antrenörü bir yere gelirler, medya karşısına çıkarlar ve eleştirileri cevaplarlar. Evet. Normalde yapmaları gereken hesap vermek, bunu yapmak. Adam çıkmış hesap soruyor. Yo, onu bunu tehdit ediyor. Ben kızlarımı ezdirmem falan filan. Ya kötü bitmiş şampiyonu. Bir sürü kişi de eleştirecek tabii. Memnun olunmayan bir sürü konu var, söylenecek. Ya ne olabilir? Ama işte yani bu genel yetki konumundaki kişilerin hesap verme alışkanlığının tamamen kaybolmasıyla alakalı bir durum. Son derece çirkin bir kapanıştı bence şey açısından. Voleybolun yönetimi açısından. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Son şeyi ekleyelim. Cumartesi bitiyor dedik şampiyona. Cumartesi üçüncülük maçı ve final maçı var. Üçüncülük maçında ABD İtalya ile oynayacak. Dün belki küçük çapta bir sürpriz oldu ve ikinci yarı final maçında Brezilya İtalya'yı 3-1 yenmeyi başardı. Ki İtalya geçen seneden beri işte bir sürü turnuvayı kazanan ülke açıkçası. Bu sefer Brezilya galip çıktı ve Türkiye saatiyle 21'de Sırbistan'la final maçı oynayacaklar Hollanda'da. TRT mesela dünkü maçı galiba internet sitesinden yayınlanmış. Bu tabii final maçı için herhalde böyle olmaz. Mutlaka spor kanallarından birinden yayınlayacaktır diye düşünüyorum. Hele Sırbistan yenerse Brezilya'yı, Brezilya galiba hiç dünya şampiyonu olmadı. İkinci kez üstte dünya şampiyonu olacaklar. Gerçekten 7-8 milyonluk Sırbistan'ın şu yakaladığı başarı da çok acayip takdir edilmesi gereken bir başarı. Yani çok acayip bir spor geleneği olduğunu biliyoruz. Eski Yugoslavya ülkelerinin ama yıllar sonra da bunu sürdürebilmeleri gerçekten muazzam. Milli takımda o oyuncular başka bir havaya bürünüyorlar. Gerçekten. Herhalde finalde favori olarak çıkacaklar. Cumartesi mi oynanıyor? Cumartesi 21'de evet Türkiye saatiyle. Evet. Peki burası böyleydi. Buradan bir şeye atlayalım. Bilmiyorum Türkiye'ye ne kadar yansıdı bir Fransa'da yani spor ve dijital skandal var bir. Böyle bir olay patladı. Çarşamba günü öğleden sonra. Bu haber sitesi Mediapar vardı. Bilmiyorum fark ettiniz mi bu olayı? Hayır. Ben de duymadım. Evet yani Mediapar'ın şeyine göre, iddiasına göre ben de uzun süre aslında Mediapar'a aboneydim. Yani yakın dönemde bitirdim aboneliğimi. Çok fazla şeye aboneyim diye. Çünkü ilginç dosyalar yapıyorlar yani. Onlar bu hükümetin, bakanların falan da çok üzerine giden muhalif bir haber sitesi Mediapar. Eski Le Monde gazetecileri falan da var orada. Onlar büyük bir dosya hazırlıyorlar ve dosyaya göre Paris Saint-Germain kulübü, futbol kulübü 2018 ile 2020 arasında bir dijital ajansla çalışmış. Ajansın ismi de müthiş. Digital Big Brother. Ben önce dedim şaka mı acaba? Yani hani bir yakıştırma mı? Gerçekten şeyin adı böyle DBB. Digital Big Brother. Bu ajans kulüp tarafından tutulmuş ve bir troll ordusuyla kulübün hedef gösterdiği kişilere saldırmış. Yani mesela düşman gördükleri medyalar işte. L'Ekip gazetesi, Mediapar'ın kendisi, takımla didişen rakip taraftarlar işte, Neymar'a tecavüz suçlamasında bulunan kadın, hatta kendi oyuncuları en baktı. Yani bunlara yönelik karalama, itibarsızlaştırma kampanyaları online. Twitter ağırlıklı olmak üzere bunu yönetmiş bu ajans 2 yıl boyunca. Çok acayip. Yani bu işi bile taşere etmişler. Tabii zaten öyle yapılıyor işte bu iş. Yani itibar kazanmak için de itibarsızlaştırmak için de hani böyle bu tip uzman ajanslarla çalışıyorsunuz ama hani şey iyice acayip. Kendi oyuncusu bile var. Çünkü o Mbappe mesela kulüp aleyhine bir şeyler söylüyor, gitmesi söz konusu falan. Onu orada şey yapmaya çalışıyor, karalamaya çalışıyorlar yani. Hani gerçekten olabilecek bir şey değil. Kulüp tabii yalanladı hemen. O akşam bir basın açıklaması yapıp böyle durumlarda zaten hani kimse kabul etmez ilk anda tabii ki. Bir yalanlama olur ama Mediapart şu an haberin arkasında. Aradan geçen 1,5 gündü. Ve hani nasıl bir soruşturma açılacak mı kestiremiyorum ve şeyi nasıl etkileyecek. Yani Mbappe takımın işte en büyük yıldızı belki Messi ve Neymar'ın da önünde. Geçen yıl sözleşme imzalamıştı. Hafta başında da onun çok hoşnutsuz olduğu, saha içindeki konumundan memnun olmadığı, yeniden ayrılmak istediğine dair bir takım haberler okuduk. Yani şimdi üzerine bu bir de tuz biber ekecek bence yani. Ocak ayında gitmek istediği falan söyleniyordu. Yani kulüp bir de onun aleyhine sosyal medya kampanyası yürütmüş falan kendi kulübü. Çok acayip bir durum gerçekten. Mbappe bu konuda bir açıklama yapmış mı? Yok, henüz bir açıklama yapmadı. Zaten o akşam mı maçları vardı onların? Bir akşam önce. Yani bu hafta içi maçları falan vardı. O koşturmaya gelmiştir. Bir şey olmadı yani. Bu hafta bir açıklama olmadı ama sürekli şey haber işte. Onun o takımla ilgili memnuniyetsizliği, soyunma odasında herkese surat asması falan, onunla ilgili haberler var. Paralel haberler. Bu ayrıca bambaşka bir şey oldu ama Digital Big Brother firma ismi olarak da müthişmiş yani gerçekten. Kurucuya hayran kaldım. Evet, bu ismi. Doğrusu. Her türlü imajinasyonu aşan bir durum. Buna da bir kısa değinelim istedim. Son olarak istiyorsanız buradan bir de futbola atlayalım. Yani çok sıklıkla eleştiriyoruz. Uluslararası performansın kötü olduğunu söylüyoruz ama dün akşam da 4 Türk takımı bir ilki başardı Avrupa kupalarında. 4'ü birden kazandılar. Yani ikisi UEFA Avrupa Ligi'nde, ikisi UEFA Konferans Ligi'nde maçlarını kazandılar. Tarihte bir ilk oluyor bu. İlk defa aynı hafta 4 Türk takımı birden maç kazanıyor. Hele aynı akşam zaten olmamıştır. Herhalde farklı günlerde oynuyorlardı bu yıla kadar. Şampiyonlar Ligi oynayan vardı. Ama dün Fenerbahçe Kıbrıs'ta AEK Larnaka'yı kibir yendi. Trabzonspor zorlu rakibi Fransız Monaco'yu 4-0 yendi kendi sahasında. Başakşehir yendi. Litvanya temsilcisini 4-0, Letonya temsilcisini 4-0 yendi ligayı ve Sivasspor'da Kosova'da 2-1 galip geldi. Üstelik de 0 yeniklerdi maçın ilk yarısında sanıyorum. Ve 4-4 ilginç bir sonuç. Dediğim gibi genellikle bu Avrupa hedefi koymadıkları için kendilerine, orada başarısız oldukları için çok sıkıntılarla son yıllarda çok eleştirilmişizdir. Bu sefer tersi bir tablo var. Yani şöyle demek lazım. Mesela Fenerbahçe Avrupa Ligi'ni hem gözüne kestirdi ve bunu önemseyen bir antrenörleri var. Her maça öyle çıkıyor. Yani Güney Kıbrıs takımı tabii ki Fenerbahçe'nin daha zayıf ama orada biliyorsunuz politik bir hava oluyor. Tüm maç önü, maç sonrası verilen, Güney Kıbrıs tarafından verilen tüm demeçler öyle işte. Bu bir sanki vatan savunmasıymış falan gibi. Fenerbahçe öyle siyasi anlamda çok dikkate almadı bu maçları ama Larnaka tarafı hayli aldı yani. Öyle söylemek lazım. İşte tabii ki Fenerbahçe'yi Yunanistan üzerinden gelmeye zorladılar falan yani. Hani klasik şeyler. Güney Kıbrıs'a özel pislikler yapıldı yani. Her anlamda. Böyle bir maçta. Ama işte Trabzonspor'un mesela Monaco galibiyeti ekstra. Monaco Fransa Ligi'nde tepeye oynayan bir takım. Ve Trabzonspor bu yıl oyunlar çok parlak değil. Geçen seneki şampiyon takımdan biraz aşağıda gözüküyorlar. O yüzden flash bir sonuç. Yani herhalde gecenin en flash sonuçlarından biri dün gecenin. Evet, 4-0 gibi de olağanüstü bir skor yani. Evet tabii. Maç sonu zaten Monaco teknik direktörü Lambert konuşamadım. Maçı falan soruyorlar. Ben hafta sonu düşünüyorum falan diyor. Normal tabii. 4 tane yiyince hafta sonu düşünür. Bu bakımdan ülke puanına ciddi bir katkısı oldu. Sezon başından beri zaten dediğin gibi Başakşehir öneleme dahil çok puan toplamıştı. Fenerbahçe aynı şekilde. Şimdi Trabzonspor ve Sivasspor da eklenince bunlara Türkiye bir anda 14.'lüğe yükseldi. UEFA ülkeler klasmanında. Yani sezonu 22. başlamıştı artık tabii. O da Türkiye'ye hiç yakışmayan bir sıralama. Yani Türkiye 22. olmaz işte. Güney Kıbrıs'ın bile bir puan, bir sıralama altında mıydı ya da işte peş peşelerdi. Yani olmaz tabii. Yakışmayan. 14 bile bence hala düşük. Türkiye'nin bu futbola yapılan yatırım, ülkedeki ilgi vesaire düşününce yani en kötü olması gereken yer 8-9 oralar. Oralara uzak ama yani bu atılımla sanki sezon sonu 13.lük, 12.lük onları bile gözüne kestirebilir mi gözüküyor Türkiye. Hani ciddi bir sıçrama oldu bu grup maçlarında. Daha gruplarda ikişer maç olduğunu atlatalım. Yani bu dört takımda ikişer maç oynayacak. Ve sanki gözüken Başakşehir, Fenerbahçe böyle grup birinciliğine doğru gidiyor. Trabzonspor, Sivasspor tabii emin olamadım. Birer deplasman maçları belki onların durumunu belirleyecek. Yani Trabzonspor'un Belgrad şeyinde Slavya'daki, Prag'daki maçları Sivasspor'un belirleyici olabilir. Ama bir sıçrama yaptıkları kesin. Yani sonraki senelerde Türkiye'nin işte Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan bir takım sokması ya da hani o takımın tek ele ön eleme oynaması için çok önemli bir sıralama bu. Yani öyle 17-18'lerde kalınca hem takım sayınız azalıyor, işte dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım yollayamıyorsunuz. Halbuki işte 15 ve daha yukarıda olursanız bunu yapabiliyorsunuz. Bu bakımdan önemli yani bu 4 takımın bu seneki performansı. Zaten bu sene sanıyorum bu dediğim gibi 4 takımın birden iyi performansıyla beraber sezonluk kısalamında Türkiye 4. yani daha fazla puan toplayan işte İngiltere, Almanya falan var yani ancak. Peki Alp, bu beklenmedik de sayılabilecek dönüşümü neye bağlıyorsun? Bu Türkiye'den dört takımın birden hem de önemli bazı rakiplere karşı da beklenmedik de skorlar almasını. Bu dönüşüm bir dönüşüm müdür? Rastlantının payı nedir? Yani bu konuda bir cümleyle bir yorum verir miyiz? Yok, bu bir dönüşüm değil tabii. Yani Türkiye'nin seviye kaybettiği muhakkak. Özellikle yukarıdaki ülkelere nazaran Türkiye geriledi. Yani şey olarak kulüp seviyesinde işte İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya'nın çok altında. Hatta Portekiz, Hollanda bile Türkiye'nin üzerinde. Onların önde gelen takımları işte Ajax'tır, Benfica'dır, Sporting'dir. Türkiye'den daha iyi durumda açıkçası. Bunu söylemek lazım. Hatta Belçika takımı işte Brüş Şampiyonlar Ligi'nde Belçika şampiyonu 4 maç sonunda gruptan çıkmayı garantiledi ama Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin takımı yok orada. Şimdi şöyle ki Şampiyonlar Ligi'ne kazanan Türk takımları orada eziliyorlar. Geçen bu 4-5 sezonda böyle oldu. Yani işte 1 puan 2 puan alıp eleniyorlar ve yani hem devam edemiyorlar turnuvaya hem de ülke puanına bunun negatif etkisi oluyor bu sefer. Halbuki 2 ve 3 numaralı kupalar belli ki Türkiye'nin dışında daha uygun Türk takımlarına. Yani hem Avrupa Ligi hem özellikle Konferans Ligi puan toplamaya çok müsait ve bu sene bence mesela Fenerbahçe antrenörü dediğim gibi buraları oynamayı çok seven Portekizli Jorge Jesus'un da anlayışıyla beraber bir ufak değişiklik oldu. Başakşehir'de de öyle. Emre Bölezoğlu da biraz daha uluslararası düşünen bir antrenör mutlaka. Burayı daha ciddiye aldılar ve dediğim gibi oradaki rakipler de Türkiye'nin daha dışına uygun. Yani o dört takımın önünde takım rakiplerden belki ancak Monaco, Trabzonspor'un rakibi ve Başakşehir'in rakibi Fiorentina böyle biraz daha üst düzey bir takım. Diğerlerinin açıkçası pek öyle olduğunu söyleyemeyiz. Bence bu fırsatı değerlendirdiler. Yani buna bir dönüşüm dememek lazım. O iki kupanın Türkiye'ye daha uygunluğu söz konusu. Yani bunların biri Şampiyonlar Ligi'nde oynasaydı çok fena sonuçlar görebilirdik. Yani benzeri takımların başına geliyor. İşte İskoç takımları gibi. 5'ler, 6'lar, 7'ler yiyorlar maalesef. Dediğim gibi biraz sezonluk bir durum açıkçası yani. Evet. Peki. Tamamız galiba değil mi bu hafta? Evet. Sanıyorum bitirmiş oluyoruz bu şekilde. İlave etmek istediğim bir şey yoksa kapatabiliriz programı. Yok, tamamız. Gelecek hafta görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Çok görüşmek üzere. İyi yayınlar. Alp Ulagay'la Spor. Evet, bu şekilde de Alp Ulagay'la beraber spor programını da bitirirken Açık Gazete'yi de sona erdirmiş oluyoruz. Eklemek istediğimiz, unuttuğumuz, geride bıraktığımız birçok haber vardır ama önemli bir şey var mı kaçırdığımız? Çok önemli diyebileceğimiz şeyler yok. Sadece bir takım ayrıntıları atlamış olduk ama onları da pazartesi gerekirse üzerine koyar. Evet, öyle şey yaparız. Ben de bugün Çanakkale'den bir yandan yayındaydım. Berna Ali ve Deniz Pak'ın evinden konuk oldum. Bifet'e doğru, Bozcaada'da Ekolojik Belgesel Film ve Filmler Festivali'ne doğru yol alıyorum. O yüzden biraz teknik sorunlar da yaşamış olabilirim. Kusuruma bakmayın. Evet, ama bu konuda da tabii estağfurullah, bu konuda da şeyi bekliyoruz. Bifet'ten haberlerini de alıntılar. Evet. Bu akşam yetişebilirsem mesela tam sizin konunuz Ekosit, Ekokırım filmine yetişmeyi umuyorum. Evet, onunla ilgili bilgileri de bekleriz. Evet. Peki, bu şekilde de bitiriyoruz o zaman bu bugünkü Açık Gazete'yi ve bu haftaki Açık Gazeteleri. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.